أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار دا پینزه سلویخ و شپک سلویخ و او سلویخ آیت کریمه دیکھے ام دے ابتلاعات و ذکر کئی و اجمالی غنت ذکر دے پدغا انبیاءو چی داغی دے ابتلاعات و امتحانات و ازمائش و ذکرونا نور و صورتونو کشتا او مقصد دے کہ اثبات دا عبدیت دا دغنیکانو دے دے وجنے لفظ دا عبادنا خصوصی ذکر کرو واذکر او یاد کا عبادنا بندگان زمون من خاص بندگان زمون ابراهیم او اسحاق او یعقوب ابراهیم علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام ولل ایدی والابصار شخاوندان د لاسونو او خاوندان د سترګو من خاوندان د عملونو او خاوندان د علمو ایدی ذکر دی مراد اعمالی ابصار ذکر دی او مراتنا بیا د دیغا قوت علمی دی ولل ایدی والابصار او صاف د کمال ذکر دی کنا نو پاول کی مراد دی قوت او کثرت د اعمال او د خیر زکه ایدی جمع د ید د او معنا د لاسونو راځي خو چون کی دنیا کې اکثر کارونه په لاسونو باندې کیږي د دیو جن مراد د ایدی نه عملونه دی یا ید په معنا د نعمت ته معنا په دی باندې نعمتونه د الله تعالی ډیر دی یا د دې احسانونو د خلقو سره ډیرو په سبب د دعوت خیر ته چې ټول عمر خیر ته دعوت کړی دی او ابصار مراد تینا بصیرت قلبی دی معنی خاوندان د علم او د معرفت الهی و. او په دې صفاتونو ذکر کولو کې یو لطیفه اشاره وه چې کم خلق د دې مخالفت کوي دا غي مثال داسې دی چې لاسونه او سترګې نه ځکه دا خو لاسونه او سترګو والا خلقو کنه اول الایدی ولا بصار ان اخلصناهم یقینا من غرکړو دی بخالصتن په غروالی سره ذکرت دار چې یادول د کور رستنی دی دا خپل صفت ذکر کوي دریم صفت او خالصتن معنی خصلت خالصه حالت او صفت پاک هغه څه دی ذکرت دار دلته هي پټي معنی هي ذکرت دار نو معنا هغه صفت خالصه داره چې دی هر وخت آخرت یادو داغه د پاره تیاری کول او نور خلقو ته داغه تذکیر ورکاو پند او نصیحت کو او انهم عندنا لمن المصطفین الاخيار او یقینا دی و زمون په نسخه مخه د صفا کړی شوی غوره خلقو نام مصطفین صفا کړی شوی غوره اخيار هم غوره بهتر مصطفی هغه ته وی چون کړی شو صفا کړی شي کنه سب کړی شي او اخیار د خیر جمع غوره او بهتر ته وی کنه او دې کې وګوره مصطفین کې صفت لازمی سلوی هغه ته اشاره ده چې دی د خیرو د ګناهونو نه پاکو ګناهونه نه کول د معاصی خو نه تل او اخیار کې صفت متعدی ایجابی ته اشاره ده معنی په نسبت د نور مخلوق سره دی غوره دی او خاوندان د نیکو کارونو دی د ځان سره فکر دی او د نور خلقو سره خطیب شیروینی وی دا دلیل د انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات د ګناهونو نه پاک دی زګه چې په مطلق استفاء سره د مطلق خیریت دلالت کوي په عصمت باندې معنی هم استفاده هم خیریت دی نو پته ولګی چې دا معصوم دی عصمتو پکې کنه دا پرګزیده بندگانو د الله او ذکر اسماعیل و الیسع و ذل کفل او یاد کا اسماعیل علیہ السلام او یسع علیہ السلام او ذل کفل علیہ السلام دا درې بیا نور ذکر کړي لکه مکه چې درې ذکر کړو ابراهیم اسحاق او یعقوب علیهم الصلوات و التسلیمات او اشاره د دې ابتلاعات او پاغه باندې صبر کولو ته اسماعیل علیہ السلام د وړوکوالي ابتلا او صبر سوره صافات کې مکه ذکر شوی او د الیسع ابن اخطب او دارنګ د زولکه فلک دا اصل کې د ایوب علی السلام زوی د بشر ابن ایوب دی دا غي تفصيلي حالات به الله ته معلومي دلته خو اجمالی خبره راغله اگر چې بعضي وی زولکه فل داد او دادې به تر دار چې د نبی د ذکر د انبیو مقام کې ذکر دی نو دا یو نبی تیر شوی دی چا وی د ایوب علی السلام زوی او نبی او پیغمبر خپل نوم بشر دی وکل من الاخيار او دا ټول د غره خلقونو د بهترو خلقونو من الاخيار کې اشاره ده د دې مصیبتونو د بداوت ال الله کې او باغی باندې صبر کول او نور اعمال صالحو ته اشاره ده د مخکنو دریو د دې دریو انبیاو په احوالو کې وګوره تفاضل او فرق ته اشاره وکړه په تفاوت د تعبیر تعبیر جدا شو اوغه عالم نه په فرق د درجات والله لیکن زمونږ جمالی عقیده ده چې تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض انبیاءو کې بعضو له الله په بعضو غرواله ورکړلې او باقی مونږ په ټولو یو شان ایمان داوړلې ایمان کې څه کمه بشي نشته او د دې وجه نه غلو نه په کار بیا ځکه ټول انبیاء کرام دی نبی له سلام ته غلو نه منه کوله نو ویلا تفضلونی علی یونس ابن متا ما په یونس علی السلام باندې مغوره کوي چې کنه زمانه لاندې انبیاء دي ټول ټیک د درجو کې به فرقې لکه تاسو ته تیر شیو سره عمران کې تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض په بقره کې لیکن دا الله ته پته خاص پته الله تعالی چې دا څنګه په کومه طریقه ول علم نو دی کل من الاخيار کې اشاره شو چې ټول نه کان او ټول غره خلق او بهتر خلق او دا هاذا ذکر اوس د 49 آیات نواله تر 54 آیات پورې رستو د بیان د ابتلاعات او د انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات نه اخروی بشارت او زیر ذکر کړي د انبیاء او د دې تابعدارو لا او لفظ د متقین کې دا ټول داخل دي ځکه د مقام کې تعبیر دا چې کو هاذا ذکر دا یو قسم ذکر دی دا یو قسم ذکر دی تنوین د پاره تنویع کنه او مطلب ته غټه عظیمه نوع مراد ده مانا دا تیرشوی واقعات دا انبیاء کرام علیهم الصلوات و التسلیمات یو قسم عظیم و شان نصیحت دے او ذکر جمیل دا غیر په دنیا کې او ارچ اخیرت دن و ان للمتقین او بیشکا دا پارا دا پرهیزگارانو دا متقیانو لحسن مآب خامخا خیست زیده ورد لو دے خیست زیده دا لفظ ذکر اوڑو چی دا صورت داول سره مربوط شی کنه چی والقرآن زی ذکر او ان دا عطف د مضمون د اصل کې په مضمون د مخ کې او هاذا ذکر رؤساء التقوى فی الدنيا و اما ذکرهم فی الاخره و ان للمتقین یو بل سره بدواړو لګي مانه دا مس کې چې ذکر شدارو اسا او مشران د تقوا او په دنیا کې او چې ذکر د دې په اخرت کې نو ان للمتقین لحسن مآب او یقینا بشکا د پاره د متقیانو ښه خیستا زیده ورد لو ده جنات آدنین او خدا غینا بدل ذکر کئی دا سدی جنتو ندی دا دیرا که دو دا همیشه او سیدو او دی بشارت که چه سوچ که لس امور ذکر کئی یو خو حسن محاب بل جنات آدن بدل دی اصل که دمخ کنا بل رستوی مفتح تحلهم الابواب مانا جنت تر داخل دو پوخ یا جنت که دنن دا بنگلو دروازه بدی تا پرانستی لکه سوره زمر کې هم راشد دریو یا کې او متکئین د اجمالی حالت ته او نور آیاتونو کې تفصیل لوي چې علی الارائک کې متکئون او متکئین علی رفرف خضر و غیره نو دا وګوره بشارت جنات عدن جنتون او باغونه دي د همیشه اوسېدو مفتحۃ لهم الابواب چې پرانستې شي وي دي تا دروازې د مخ کې نام دا د دې غ اکرام دی کنه دې په مخ دروازه نه کولاوي مخ کې وروته تنظیم شوی دی استقبال د پاره دروازه جوړه شوی دروازه برابر ده تیار ده پرانستي دروازه ده متکئین فیها تکیا به لګون کی دی پاغه کې معنا یې کې کټونا سرور پراتری پالنګونه سوزنه لګیدلې دی او په کې تکیا والی یدعون فیها بفاکهت کثیرۃ و شراب واری بدی پاغه کې میوه ډیر او سکل شراب د سکلو سیز دی کنه پیدې د بینې وګړي نور جوستی د میو او شراب وعندهم قاصرات الطرفین پورا دفاع کې هدن کې بیرول به د ملابست ته پاري من आवाज بور کې خادمانو ته نغیب حاضری کې متلبس به پدې میوه او شراب منه سچې دی غواړي وعندهم قاصرات الطرف او د دې سره به داسې زنانه چې بندون کې وي د سترګو خپلو پخپلو خاوندانو بل چاته بنو ګوري صرف پخپل خاوند به مې نه وي قاصرات الطرف د بیان د بکان او خورات او سکات نه رسو د بیبیانو ذکر کوي کنه او نظر کول د خځې خپل خاوند ته چې بل چاته نه ګوري اشاره د دې ډیر حیات او ډیر محبت کول ته خپل خاوند سره اتراب امزول بیدا جنکه پا کورنه که مانا ده سره چکم جنکه دی حوری دی اگر طول با امزولی خواه یو لاس بی اتراب یا اتراب امزول بی هم عمر بی دخپلو خواهندانو سره یا یو شان بی دی سره پا خسنو پا جمال که غیبم یو شان تی دیم اللہ بخایص ور کی جنتیانو لا پاغ مقام که او حدیث کی راغلی و روایت دا دلیم نے عباس رزیلانو چی در طول عمر بدلی دیر شکالی 33 سال کې دا قوانی د بدن لا ټول مضبوط شي که زنانه یو کناری نه هاذا ما توعدون دا غدا جواده کې دیشو تاسو سخالی یوم الحساب د پاره دروځي د حساب یعنی روز د حساب د دې د پاره روز د انعاماتو دا دې سره مناقشه په حساب کې نشته او دا نیک خلق دی ان هاذا لرزقنا یقینا دا بخشش زمونږ دی روزی زمونږ دا ما له من نفاد نشتا دلاره هیڅ خلاصې دل دا خلاصېږي نه او ختمېږي نه او مراد د دینه دوام او میشګری د جنت او د نعمتونو د هغه او د اهل جنت ته لکه سورې هود کې تیر شي او اطان غیر مجزوز کنه یا سورې تین کې ولهم فلهم اجر غیر ممنون غیر ممنون معنی غیر مقطوع دا اصل کې رب دې پاغه چا شیغی وی جنت بوم پناشی و علی جنت بوم پناشی اللہ وی نپنا کی گی ایبا و ایبا خواه حازا دا بل قسم ذکر دے اسو قرآن اس بل قسم ذکر گئی ذکر اتفیر اولا رسکو چھو درے گلک کنا حازا و ان لطواغین لشر نماب دا دی 1500 سیات نو گورا بیا سلور شپیتا پوری تخویف اخروی دی پا مقابل دا بشارت دا بشارت و زیر دا متقیانو کی ادا مشتمل دی پلس و حالات و قبیحو دا جہنم والا پسورت دا بشارت کی ام لس حالات ذکر کلو او پسورت دا تخویف کی ام لس حالات ذکر کئی حازا مبتدا دا او خبر حضبی مانا حازا ذکرون دام یو قسم نصیت تی بلکن او غیو قسم نصیت پسورت دا بشارت کی او او دا قسم نصیت پسورت دا تخویف کی دیکھا حازا هذا دام یو نصیحت دے دا بل قسم ذکر دے بل قسم نصیحت دے و ان للطاغین او یقینا د پاره د سرکشانو د شر ما او خامخ بد ز د ورت لو دے بد ز د ورت لو دے دا وره اول حال د جهنميانو په مقابله دا جنتیانو دا غو حال کې چې غو حسن ما او بن او دلته سری شر ما اپ دے جهنم اج جهنم دے دا بیان دے شر ما اپ کنه یا سلاو نه ور داخلي کې بدی غيتا فبئس المهاد نو بد زیدارام دي بد زیدارام دي مهاد هغه سیس ته وي چې سړی ځان له تیار کی اوس شي دې وجنا د ماشوم د پاره ځانګو تیار ده نه غيتا مهاد وي او مهد وته وي ته مور غيګا تیار ده غيتا مهد وي دارنګ بسترې ته فراش ته په عربه کې مهاد وي نو مهاد د دې ځل خپل تیار کړل دي تاسو به ستاره د وورو هاذا دا خو سکه اصل کې دا تیرې چې هاذا فذوقوه دې اصل کې هاذا دا فلیذوقوه نو سکه دا حمیم خټ کې دلې او یا شیدلې وبو دی او غساق او ویني زوی دی دا وګوره تدې کوم تقدیر دی معنی الامر هاذا خبرم دادا یا دا هاذا مبتدا ده او حمیم او غساق نه خبر دی او مینس کې جمله معترضه ذکر کړه حمیم یا شیدلو گرم وبو توي او سقو ماء حمیما فقط امعاءهم سوره محمد کې براشي دا چې شیدلې وبو چې کلمه او دنه بدن کې جسدیه بوله ټوکړي ټوکړي کې کتبه ور دی او حدیث کې راغلی وو چې څنګه خپل ته دی اخوا کوي نو تسقط فروت وجهه فيه د مخ دا پوستکی په ګډون بیرو ورځي دا حمیم دی او غساق هغه ګندګي چې بېږي د بدنونو د زخمونو د جهنم والنه هغه پیپونه چې کله زې زخمی شي او دا غینه پیپو ویني زوی بېږي کنه هغه ته وي یا مقابل د حمیم دی مان ډیر یخ چې د ډیر یخوالي د وجه نه سوزول کوي ښا ځکه ډیر یخنی چې دام بدن خرابوي او ختمي او حدیث د ترمذی کې راغلی دی کچری یو بو قد غساق هغه په دنیا کې توی کړی شي کنه نو ټول دنیا والا او بدبوې شي ټول دنیا او بدبوې کې ګور نه کار بدبوې ده او غساق او ویني زوی دی دا لدی ده پاره ویني زوی دی کنه او اخر من شکله ازواج او نور عذابونه دي د دې په شان قسمه قسم عذابونه دي نورم ازواج کې ډیرو قسمونو د عذاب ته اشاره ده او من شکله اخر من شکله دا هی ضمیر مخکې تراجع کو په تاویل د مذکور حمیم او غساق واړو تراجع دي چې نور دي چې دغه غساق او حمیم په شان قسم عذابونه دي ازواج او ډیرو عذابونو ته اشاره ده هذا فوج مقتحم معكم دا اصل کې ذکر د براءت د الہ او باطلو د عبادتانو دا غیره دیو بلنا مان کله چې مشران د دې جهنم ته مخ کې داخلي شوی دي او تابعدار دا غیبه ملائکه را روان کړي او دا غینه به ورستو داخلي نو ملائکه په دې مشرانو ته وی هاذا خوز انده خو تاسو غډله ده کنه دنیا کې تاسو سره به نره تکبیر یو ځای وی تاسو سره وګرځیدل په تاسو مینو تاسو دربار ته براتلو وخت وو هاذا فوج دا یو ډله ده مقتحم معکم چې ورننه وزي به تاسو سره یو ځای تاسو سره نوتون کې دی یو ځای اقتحام اصل کې اگر نه وته ته یې سړې په وځي کې په زور نه وځي په تکلیف نه وځي کنه مقتحم معکم دا مشران به یو خدای دي لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم ندی اس هر کله په دیوان نه نه په خیراله ورالته کې په یو بل سورم وینو دلری نه به چې مرید ولید کنه د دې ځنه بوده د حشاش بشاش او تندې به او توز لید ښه او هغه چې به پیرسی ولید نه بوجودا خوشاله شه لیکن دې مقام کې وګوره هغه وی لا مرحبا بهم معنا ندی سو خوشالي د دې د پاها انهم سوال النار دې څخه کار کړل یقینا دې هم داخلي دن کې دی اورتا را روان دي نو دا خیر زه خو نه دي چې دې مونږ وایو په خیر आले نو قالو غیب تو کاری کی اوسه کدا کار و د دنیا کې کړل کنه دلوي مصیبت نه مخلاص شي او سل تقاری کی ول ته فائدہ نه کی نو قالو دا مریدان بوته وی دا کشران او تابعدار بوته وی چې بلن تم لا مرحبا بكم بلکې تاسو مرحبا نشته پتاسو دی مرحبا نه انتم قدمتموه لنا تاسو را مخ کې کړل دا مونتا دا تاسو را مخ کې کړل نه یو ته دا نو را مخ کې کړی او دا اعمال را مخ کې کړو چې هغه سبب ده دیو نو کله ذکر د مسببی مراد ته سببی کنه مان تاسو مونږ ته د اسباب دنیا کې را مخ کې کړیو په شرک کې په بدعت کې په ګناهونو کې په خلاف سنت طریقو کې مجهول یو کنه انتم قدمتموه لنا فبئس القرار نو دا ناکار زیده اوسې د قرار ده نو قالو اوس به دا مریدان خیرې شروع کی نور څه خونی شي کوله نو قالو ابو ایدی ربنا ای رب زمونگا من قدم لنا هذا چاچرا مخ کې کړلې مونږ ته دا ډیر ته ذکر دی معنا دې تر رسول او اعمال بد اخلاق بد کارونه بد اخیری را ته خولې فزده عذابا ضعفا في النار نو زیات کې غل را عذاب دوچن پور کې یا الله دې له خصه عذاب ورکړي ذکر دې د لاسه کوم هم تباشوي او دې جهنم ترالوها دا تقدیم په طریقه را دعوت مرادی کنه معنی چې څوک دای شرک ته دا داغه د پاره د چن عذاب په کار دی کنه لکه سوره احزاب آتش په آیات کې تیر شو اوس دی دا جګړه مګړه کوي په دې کې بناصافه دا غی خیال شي نو ټول به په یو ځای اړم شي کشران او مشران به په یو ځای دا بانګې وي چې یو بل خبره وشو دنیا کې زمون خلاف څه کسان مونږ ته شریان وي چې مړه دا د شرف کو نه دیو خلق یو بل سره اړم یو پلار د زوی نه جدا کی زوی د پلار نه جدا کی مور د لور نه جدا کړه په خلکو کې ډلې جوړی کنه او کوشش به هم کو چې دا حق پرس بیان سو کوو نری تر دې چې حکام او تبدل تربره پوری رپورټونه به ورکول چیرې یو عالم را روان دی او هغه حق بیان کیو خلک به حق ووري کنه نو بیا خو به بل څه شی جوړ شي او دا شیخ الاسلام ابن قیم رحم الله کافیه الشافیه ګډیر مخ کې ویلو چې وها هاذا و انی ممتحنون به زما سلور دشمنان دي ناغه سلور دشمنانو کې ذکر کو وی دې چې کله مناظره کې پړ شي کنه او پویږي چې مخې ته غو نشم راتلې نو کوشش وکړي داغه د بندولو نه حاکمانو له بلاړ شي ناغي ته وی چې دا جی دا او سیز را اوته دی او جی دین الوی پتنه دې پیدا کیږي وره او خلک به یو بل په سټو پکې راوالي او جی او لوی فساد بجوړ شي نه یې غریبانان خو یې چې نظم پکار دی کنه چې ملک کې ګډوډو نشي خلک یو بل نه وژني خبر خو دی نه او دی ودر دروغ او پلندا او درخواست مخې ته کړل دي چې له جی دې پنکې نه مشران دې ناراضي نو تر دې پورې بیا راشي چې په تعصب کې راشي کنه وی خیر زمونږه مشران هم ناراضي خو جره دېغه مشران هم ناراضي غاړه بندو دا اوس وګوره دې کې څه مقصد دی لکه راغې او تن تقریر وکړې کنه کتر رات کولې شي او په دلایلو کې نو کنه ته چا بند کړې کنزل مکوا په دې دې موایا کدا څه خبر وشي چې غلطه ده نو په کار سره دایي چې رات یو کا علمي لیکن بندولو ته څه ضرورت دی هغه نه خلوې فتنه جوړه شو د خلکو پړونو کې نفرت پیدا شو چله کدا سدي چې ته بخلق بندې او عالم برازي کوشش وکي او دایي حقیقت ته کین غوړه دغه بیان مور کنه او غالبا هغه چې کوم مخالفین هغه چرته دانه دی ویلې چې سام مشر دین راځي غری بیان نه کوي انا پاغه بد لګیدل نه دا کوشش کړل چې بندي کی کنه ونا نه دایي دنیا کې څه خلکو ناغي به خو کوشش دا کاو کنه چیرې دا شریان دیو دې ته به شر والا ویو فساد والا کله به وا بیان دی وا بیان وابی ته خو انګریز جوړ کړو اور دې په خلکو کې راپور کو چې کم حق پرستو هغه د بے وابی وی ځکه 1857 کې جنگ ازادي چې کله وشو کنه دای کې انګریز ته ډېر نقصان رسیدل او د نور چا د لاس نه علما او د لاس ولې عوام خود علما او لاس کیو کنه نو هغه وی راشد وابی ټکی په لګاوه نو دا وخت نه د وابی دا ټکی ولګی دا نو اوس چې کوم حق پرست نه پدې به پیژنې چې بل بوی دا وابی دی دا یو وابی دی مونږ وی وابیان نه یو سړی مونږ تاسو خلک وابیان یو وابی وی دغه پیدا خرج په خپل خپل دی جواب دی معنی حق پرست او حب ولدی الله ولدی ښا نو دې ځکه بوز دې سوچ راشي چې هغه شریعن څه شو وقالو او وی بدی ما لنا لا نرى رجالا دا څه شي وی دی مونږ لا چې نوینو هغه سړی کونا نعوذهم من الاشرار چشمارل به مونږ هغه د شروالونه مونږ به لا شریعن دی رجال وګره ښا نسانو نارینو په میدان خبره کړی لا د مناظرې دعوت یې مور کړلې د مباحلې مور کړلې خو په اصولو دانه چې دروغ وي بیا بعضې کسان دروغ خواره کي ښه ابل یو تن کراچۍ نه ټلیفون وکړو مونږ خو دې خبر هم نه یو دلته یو عالم را روان و دال حدیث یو مشر عالم دی انسان دې غلطۍ او پارچا کی مونږ به چا تزکیه نه کوو چې داسې دی مونږ کې داغې نه ډېرې دي نو څه کسانو کوشش وکړو چې هغه بند کړي نو هغه وی خبر شوې ما اوږده خبره وکړه چې مناظرې د پاره کسان پلان کیو ډینګې راوتې دي او یغه مولا رسته شوې ده رانغه مولای بند کړ دی وځه چې هغه مناظرې له ګور داسې خبره مشهوره کړه به مناظرې له نشرات لږه کې مې خبره پریشان نه مړ هو سو کو نو مونږ خلری یو او پته راته دور اشتا چې راغو هو د بل چا په واسطه پنشه داسې نو چې مناظره جوړ شي وا او مناظرې له وي بس یغه د یې نه نه کوي او شرط راتلی شو یغه ته پنده او ان چې ته برازي مناظره وکړو اته برازي دل دا ټول دروغ او بیا بشریانی دا شریان دي چې دا شر کار کوي انا کوي څه ضرورت چې در سنت بیان کین وې دا باندې ولې ګوره بدلګي ته سنت مخالفي مونږ نور څه خونه لیکړي مونږه دا کنزل نه لیکړي بدم نه دی ویلې سپکې سپورې نه دی ویلې خدام ویلې چې بای دام د نبی له سلام سنت کې سپک وته مو ګوره نه دا باندې دا ډېر بدلګي چې خدای ته بیله سلام سنت ته سنت وای نه به وای دا سنت دي دا وی انتشار پیدا کیږي یله کده نبی له سلام سنت په هم انتشار دی مانه دا هو په معاذ الله دا خلق چې هغه د هریه دی او باطل پرستی هغه پیغمبرانو منینا هغه برا پاسی چې داسې پیغمبر دی چې ګوروي سکسان پکې داسې چې هغه پکې د عمل کې صدا د غړو یو بل سره جنګي دا لا څنګه پیغمبر چې هغه پړلو کې خپل خلاف دی ودا الله بندوي دا خو وسعتو اسانی و دا غیم سنتو دیم سنتو او دا طریقې وی داغو د دې وجنه صحابه چې په دې باب کې یو بل سره جنګ نو کړي تابعین نو کړي ائمه مجتهدین په یو ځای کې کولاړي یو رب الیت فی بل نک یو فاتحه او یو بل نوې یو تورک کی چرته یو بل ته غلط نسبت نه کړي سپک نسبت نه کړي بلکې د یو بل تایید دی کړي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه بدر رکعت وی تر ټول چا وته وی چې ته خدری رکعت کې هو معاویر رضی الله عنه یو رکعت دی هغه وی صحابي دی ډیر فقیه دی ډیر عالم دی صفات یو څه کوي سنت کوي کنه اوګوره جګړه ختم شو جګړه دې پاسان کړې جګړه مولا جوړې ګورې مینې جوړې او امي لاړ شي مولا سیب ته وی پلاني دا چې وکړو ته دې اوس یاو کافر دې تا خو شي دې نو کده وته ویلې چې دا غمشته کنه یره صحابه په عمل کړل یا ایمو د دین په عمل کړل ول امام شافعي رحمت الله علیه یا امام مالک او احمد بن حنبل ته واړه خلاص کاری او غي دغه دې باندې عمل دې داغي غي دې بل تسبق نو ویلې خو دا غوړه کړو د عمل لپاره نو کاغه په دې باندې عمل کتابونه ولې بدلګي نه ته باندې خو ډوره بدلګي چې جمعات کې نشي برداشت کولې ښا چې وې باسه ته جمعات نه جګړه خو ته جوړه نفرت خو ته پیدا کې د نبی له سلام د سنتو نه دخل کو او بیا وبل ته وي دې خلکو له سنتو نه نفرت پیدا کوي کنه وی غوې چې زمونږه منځونه ناقصو سو وای دا په کې څوک جاهلانی لګتا سو کې ډیر دل ته بګمي چې غي بداوی لې چېرې سوکر په لیدین نه کېږي منځونه شو یا چې فاتحه ونوي امام پسې غني مونږ ونه شو چې جاهلان به بګي چې کوم پکې علماء دي د کار خلق دي غیدانو یې دی دا غور دی به تر دي او دلایل پرې مضبوط کیدا څه خبره کوي او باقی دې بل نه انکار نه کوو څه عمل کوي کوي نه کوم دا غور ښکاری به تر راځي او دی وینا نه د مذهب نه ودی وې د مذهب نه وته مذهب خو اسلام دې زما ته مسلک نه ودی وې دې وځه مسلک دې نه یم کنه مسلمان خو هم الحمدلله کنه کنه مسلمان نه تم نه وې صحابه را چا په مذهب تابعین دی جابا مذہب حنفیانو که شافیانو که مالکیانو که حنبلیانو بلکه دی امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ تر دور پوری دا دری صدی تیری شوی دی پا دیکی کم یو تداغ بارا که ویلی حسی اگا حنفیو دا شافیو دا مالکیو دا حنبلیو مسلمانان کولو مفتی کفایت اللہ سیب دا مرتبه دا چه کفایت المفتی دا فتاویت دیو بند دا پاسر پا مرتبه کی ورخا دا افتاوال کور چه کم کسان کی مفتیان نغیت اکثر ہوئی چه دا فتاویت دیو بند دا مفتی عزیز الرحمن سے باوی یا دا کفایت المفتی چه تعارض راشی کنا دا اردو والا مفتیان یا دوما نوی تاسو کفایت المفتی خبر بانے پیزا لکاوائی کفایت المفتی مفتی کفایت اللہ سے دا ٹھولو استاد دے او دا غسلے لے چه پا آغا وقتی چه لانگریزو نو دا جمعیت یو ڈلاو دا غیر قائم کرو یو جماعت قائم کرو اغه مفتی کفایت الله صاحب نه چاته پوسټ کړی دی چیرې دا غیر مقلد مسلمان نه کافر دی او د سره تعلق ساتل شي کنه ناغه تو غیر مقلد بالکل مسلمان نه نه چا ویل دي چې غیر مقلد مسلمان نه او په اسلام کې دا ضروری نه دی چې تری حنفی او شافعی او حنبلی دي خامخانه ته مسلمان الفاظ دا دي او بل ځای کې سوی بل ځای کې وی اهل سنت والجماعت کې رزق ډلې دي حنفیان دی شافیان دی مالکیان دی حنبلیان دی او اهل الحدیث دی اغي په دل په دیوان دی ایزاح الادله والا شیخ الهند چې وته وی چې شان ورشا کشمیری حسین احمد مدنی دا کسان داغه شاګردان دي ما خو نور سبار دی چاپ دی کنه په دی اول اول کې وګوره کتابی لیکل دی د حدیثو پرد کې ګوره د غیر مقلدینو پرد لیکن اول کې سوی چې تمهید کې خبره کوي وی زما مخاطب هرگز هرگز د الفاظ دوه ځله ادا کړی دي هغه اهل حدیث نه دي چې هغه متعصبین نه دي او په حدیث عمل کوونکي دي کیدی شي هغه وی زما مرتبه کې اونچتي خو زما هغه کسان صغی سره جګړه کوي چې هغه تبرایان دي کنزل کوي ایمو ته کنزل کوي ظاهر خبره ده چې هغه په کې جاهلانی کنه پارچا کې په هر ډله کې څه جاهلانی چې هغه دا چې یو لاغي راوځي نه غړله بدنامه شي کنه خو چې کم نیک سړی هغه دې ته ګوري نسه په دې باندې باندې او بیا د شر نسبت وته هم کې سو زل په دې غوږ مونږ ورې دو چې دا الله بنده مونږه قران به بیان کړي حدیث به بیان کړي دا شر خبرې دي خلق شر کې اخته کوي هلکه څه شر دي چا چاته ویلي چې تاسو یو بل په ټوپک راواله دا څه کې بلکې مونږ خو یو ادنا درجه مسلمان ادنا درجه چې هغه مونږ کړه دې په زندګۍ کې نه روزنی ولې نه مسلمان دې پیغمبر منی الله منی عقیده ر توحید دا نو مونږ وایو هغه ته چې څوک zarar ورکې نو ظلم وکړي وجل خو ډیر لوی خبره ده مسلمان و دي نو چې جایه کې چې دیو مسلمان بارا کې چې هغه کې دي چې زمونږ نه بډې روجو خو خي کمزور ځای وي پکې مونږ کې داغه نډې رہی مونږ زم کوي روجا مې سي نورې نه کېم کې او مونږ باغه تر کو پر نسبت وکړو همون وای دا کار دا کار دا کار د کوپر دی دا کار دا کار د شرک دی دا د بدعت دی اوس په چا فټکیږي فټکیږي او زمون چا سره کار نشته ذاتي ان سره چې پلان کې پکې کافر شو دینګې پکې مشرک شو ځانه پکې بدعتی شو ای سره کار نشته نه اسلام موږ ته داخولي اسلام موږ ته داخولي چې تاسو سره صفات ورزو کې موصوفین بخل راضی پاغې کې راضی نو راضی دی دا غي دلان دی او کنه راضی نو موږ ته تذکیر په شکل کې وایو چې ځان ته بچ کړه دا خطرناک صفت دی مسلمان صفت نه دی د یو شری شری دی شری دا هغه دور کې مو دا د صحابه دور کې مو دا د تابعین دور کې مو دا رستواله تر اوسه پورې هغه تسلسل را روان دی کنه تواتر د طبقه جوړ دی الا تر اوسه را روان دی نو تک ځای کې څه کسان دی غیب وسوي دا څه شي چې موږ هغه شریعت نه وینو نو اوس به وي اتخذناهم سخریا آیا ګرځولی موږ اغیلا مسخره کړی شوی دا جو موږ دنیا کې هغه پورې ټوکې کولې نه کان خلکو موږ ور پورې څه ټوکې کولې مسخره به ور پورې کولې او دا حقیقت ته جدي مسخري پیخه حق پرستو پوری مسخري عام سړی نشي کولی غره ښه خو د مولا درس اوره د مولا خبري اوره نو بیا پتا ته پولوږي چې او مسخري کوي کتاب بولي کی او کتاب شو پوری د پیسې کتاب بني ته پیسې او پای کې بدن مسخري صرف دا به کړی چې پلان کې نه نیمګړې خبره را کل کړې د بل نیمګړې خبره را کل کړې د درات په د باندې کړې په د باندې څه کتاب پونه دی کې څه فائدہ شو چا ته فائدہ را پدې کې او بیا لګزانون قتل پکار دي کنه چې څنګه چې په کومه موضوع ما کتاب روان کړی زه لري دلاندې خلک راځم کوم به خزر دي دلاندې راځم په ډیرو موخو کې لري خلک سترګې نشته دړي وګونه نشته د حالات نه معلوم چې کتاب ولیکا او کتاب بسې چې را موضوع پته به نه لګي دا څنګه ولانم دنیا کې شته چې کتابونه لیکي خو الله غواړي کړي کتاب د موضوع پته لګي چې دې کتاب موضوع سره داول نه تر اخره پورې تو ګوره تاسو به هیڅ پته نه لګي دې وایي سو اخر دې په کومه غاړه لګيږي په باندې به لګيږي ابې مطلب خبرې به یو بار کې دبل شیخ القرآن دروسته مغبد نام کړي یا نور حق پرس علما دې غیږ غلط نسبت کړي ولکه دا دین نه پکار دا خلکو ته مسائل بیان کا د قرآن درسو ته کده الله بندا ته سنت او باب کې شراشي وي بای دغه سنت یو مونږ په دې پر سنت باندې عمل کوو مونږ ته ورغ کاری دې ته سنت وایو زموږ ورونه دي خبره ختم خبر دلته مخکې مناظره وا فاتحه شته نشته یرا فاتحه خو مستحب ده خپل او ایم په جنازه کې کله حدیث دی په دې باب کې واه خو قها احناب غریبانو ټولو لیکل دا چې کنوري سم نه په نیت د دعا یې ویل شي فتاوې دی وبن کې بیرته او خیو مفتی رشید سیب لیکلی دی احسن الفتاوا کې کفایت المفتی کې شته بلکې رفت دی وبیان او سوره فتاوی چې تر هغه اله او سنن نه پوري چې هغه متاسب نه دی هغه برته مو خیو چې ټول دا وی چې په نیت د دعا او د سنې ویل شي دې وسوي په نیت د دعا او د سنا کنه لا باس دی کنه نو تا ته پته نشته خو د خپل فقه نه نه خبر ستا په فقه کې دام لګلې دي چې د اخیری دوره کاتونه په فرضو کې چې کم د ماسپخین دي یا د ماسپتن دي نو په دې کې چې کومه فاتحه را په نیت د دعا او د ثنا د کړي دي کې فاتحه نشته کته چې نشته چې وی خو لته ستا د معتمدو کسانو لري د خو یو چې د علامه سرخسی دي د علامه کرخی دي د فلانې دي د غینې لري ته خو چې دا په نیت د دعا او د ثنا ده خدای هم ته بقایل کنه تا چې تطریخ د فاتحه غلطه ده په دې خلکو ته مو وایې کنه چې را خیر دی او درې ځله پکې سبحان الله سبحان الله وایې به الله اکبر دا که ته شولې فکر کې هلي کلی کنه چې کله ځله پکې چې سبحان الله سبحان الله وایې خیریه ټول کاتونو کې کنه یو ټیک ده او علما دې وایي چې په نیت د ثواب ویلې چې مار په نیت د دعا باندې نو سورې فاتحه خو پکې ته وایې کنه کنه وایې په دې ټول کاتونو کې مونږ وایو کنه وایو دا خو دې خبره کوم مونږ د سنت په نظر چې ګورم وایې خامخې وایې فاتحه پکې وایې دا ته دې کې هوړو جګړه نشته لیکن دې مقام کې هغه مو وایي دا دې نو دغه د پنیت د دواله سره مانی دلته نه مانی نو دا خو وړي خبرې دلته تبلیغیان داغلی او تبلیغ والا سودان د چرتلی بیا او پاغه غاړه غاړه پاغه ورو کې د مناظره شی وو او دا اله ګول وو هغه بیٹه کې ناس تو نا یو پکې پروفیسر سی وو دا څه چلې مې دا دغه چلې مو ته کی څوک ما ته په دې جګړه کې هر دا خو شی یو عربو کې ویلی شي فلانی دې کې ویلی شي او دا تاسو تاسو مسلې خو د جګړو خبرې وی فلانی غته بل ته سومالیه ته چویتلی وو کنه سیاسي وی په دا به ګرځېدو په جماعتونو باندې مخکې ته به امام را بولې دې نه کول شاته خلکو به کول مخکې امام به کول شاته چا به کول چا به نه کول چا جګړه یو بل سره نه وکړي چې دا دې ولي وکړو دا دې ولي ونه کړو دا ته ته دا وایم له مې او کنه دا ته څه کسان نه دي هغه کسان ولا دوره هوا ور کوي چې هغه وی چې نه د مذهب اوته بس مسلمانان خارجې هغه بالکل یو په یو جنبش قلم مسلمان نه غړي مولانا عبدالحی لکنوی رحم الله فتاوا مجمول فتاوا چې هغه د علماء دیوبند نه کم نه دی کم دور کې چې رشید احمد غنگوری رحم الله چا چې دړلو می دیوبند جوړ کړو هغه درس ورکو نه دی غو دور کو هغه مجمول فتاوا ما سره شته ځړه نو خبره ته خو جوش لیکاله مخکې کوم چاپ دا پاغي کې موي یو تن دې تاسو کړلې چیرې جی زنه حنفی ما نه شافعی ما نه مالکی ما نه حنبلی ما نه میزان د داویلی جدازیم او قران منم حدیث منم پیغمبر منم اخرت منم سجد الله احکام دی دین چې ستوي هغه منم آیا زه مسلمان یم او کریم خلق ماته ته مسلمان ناغتوی هغه وتوی زه عبد الحی د عبد الحلیم زوی خپو کولو اعلان دا خبره کوم چې په اسلام کې حنفیت او شافعیت او مالکیت او حنبلیت هیڅ شرط نه دی دا په کې شرط چې قران منم او حدیث منم الله منم او پیغمبر منم او آخرت منم نو ستاسو وجوب څه شي دا تقریری شخصي واجب دی رقم نه راوړو دا خو یو عالم تیر شوی او د علامه شامی ملګری و هغه لګیدو هغه له طبقات جو کو نه هغه په کې دا خبرو کې چې تقلید واجب دی نه دی هغه پسی شو حالانکه دا مولا کتابونه مونږ چې تاسو نه بیان وکړو کتاب ما سره پروت دی او ما فوټو سټیج کړی دی چې نه ځکه اصل نسخه پیدا کیږي دا حنا به نه چاپ کړي رجوع شیخ الی سواه بوډا بیا ځوانه ته رسول چې پاغه کې سویل دی الامان والحفیظ دا الله کتاب مخه ته پروت دی هغه دا بیانول ابن شمخه چې دا خبرې پکې کړې دي نه هغه لګیدو هغه دا شی دل جوړ کو هغه چې دا وای دغه نه او دا نه مخکې علما او چې دا خبره نه وکړي چرا دا دومره واجب دی بلکې علما او پیرزونه کول چې دې درجه ته مرسته دی یو عالم خبره هغه محقق مجتهد دی تا ته مخه ته نس نشتا دا خبره راواله تر دا غزه پوری تقلید هر دین اخو مطلق تقلید نه انکار نشتا خدا کم حیثیت باندې چې دی لګیا دی چې شخصي تقلید واجب دی کتابونو کې دالی کی مونږ وی دا رقم زنه واجب دی الواجب ما اوجبه الله ورسوله واجب فاغی چې الله ورسول واجب کړی دی بچا واجب دی ناغی ته بشریان وي قران کریم د داسې خلقو ذکر کوي چې دا وګوره ډیر ناکاره خلق دی هر څوک شي پار دور کی چې خود دین خلاف دی نیکان خلق اغه د غلط نسبتونه کوي دا الله جل شانو وي وی دی به خلوی چې مونږ ټوکې کولې غي پورې جوړو انیک خلقو ام زاغت انهم لبسوار یا کګی دی د دین سترګې زمونږه اخیم جو مونږ سره دلته دی خو مونږ وینو دا دې خبره ده کنه یرا هغه کسان کمزه کیږي یا هو مونږ غي پورې ټوخه کولې غنه کانو یا دلته چې تدی خو غي بل ځای یو بل ځای نو ښکارو یو بل تنه ام زاغتان هم لبسا یا کګی شي ویری دا غي نس ترګه زمون ان ذالک الحق یقینا دا واقع خبره دا تخاصم اهل النار جګړه د اور والو تدی نه پتاو لګی دا چې جهنم کې دغه جګړې د یو بل سره دی یو غا په عذاب کې اختري او بلې غاړه ته یو بل باندې گزارونه کوي کشران او د مشران دا یو بل سره دا براءتونه دی قران کریم زې په زیره دی ذکر کوي زما ستاسو د نصیحت لپاره چې نن چا په روانه کنه لړم به دې ته وګوره چې دا کوم خبره ماته دی کوي کده قران او د حدیث خبره کوي خو ټیک څه صحیح ده او کده قران او د حدیث خلاف ده ما شرک کې اخته کوي ما بدعت کې اخته کوي ما خلاف سنت کې اخته کوي چې د پته لاړ نشه مر څوک چي دی هغه پرې ده نو تا ته دا نه وایي چې ترې یو مشر خبره پته مزه مشران زموږ شته صحابه کرام مون کوي په سيزو اتباع دا غي کو غي په روان یو مشر ته یو ګور کنه چې مشر دي له صحابه متبع دي او کدا غي مخالف دي نو کچا دا دا چې مشر دي کته چې هغه له صحابه متبع دي نو بس ټیک دا دا اصل کې مون ته بيداری د صحابه د نبی له سلام کو د دې سړی نه کو ته تقلید کدا حیثیت شي د دلیل شته مینس کې دلیل مینس کې شته مون صرف پاغه اعتماد نه کړ بس هغه د خلینا ګو فرو باسه کینو ګور ډیر دا شته چې هغه کله ځان ته پرسم وي ویزه سلفی ما یو یل حدیث ما الکه خو پلان کې مولا دا خبره کړې دلیل سره ما ته دلیل صفی صحیح نه سو فائدې خو نه استه دی خو نه استه او تاسو سره نه نشته او بیا به داسې شي چیرې چې پلان کې سیب دا ویلې دی په زور نه زور په لګولې دی نه چې هغه په زور لګولې دلیل پیښ کړلې هغه دلیل پیښ کړی هغه دلیل موږ پیښ کړی دلیل نشته خو تاسو ته پیډو او کله خو ته مې چې بس هغه سوې نه زه باغې پسې زم ته خو هغه نه زیات خطرناک شو بیا د دې وجه نه دې ته وګوري تقلید شته خو په دغه درجه کې چې ته باغ ته وګوري چې تا دلیل پیش کړي د قران او سنت نه خبره کوي دا خبره راواله قیاسي مسایلو کې استنباط کوي ستا په اعتماد دي چې د قران او حدیث ته قتلې دي مجتهد ادوات د اجتهاد وسره شته نیک سړی دی او ما چې وکتل نو عقیده سي دا خو چې کله ملکی نظام ته خبره راشي او په یو ملک کې د اسلامي نظام شریعت نافذ کولی نو پای کې بیا دا هم وایا چې رجی فقه حنفی بنافذ کوو وی دا خو یو لوی جګړه جوړه شو شافعی برا پاسی ملک په کې شافعی نافذ کو حنبلی برا پاسی وای ملک په کې حنبلی نافذ کو مالکی برا پاسی وای په ملک کې په مالکی او غره ټول نه وراله نو بری کې ببل لا پاسی په جعفری والے شي ابو شي په جعفری نافذ کو دا به روز څنګه جګړه ای بیا دا التفسیر المنیر والا وهبۃ الزهیلی یلون بک سورہ بقره کې دا خبره لري خپل کړه هغه وی دا ټولې فقرا والا معنی د قران او حدیث د تشریح په صورت کې کنه چې دا خدای تشریح ده او چې دا هغه وخت سره کوم مناسبي نو دا غین هغه خبره راواله چې پایګه د خلقو د فارغ شه دی چې ته پوهیږي چې نقصان نشته او فایده راو دی بلکې دا نقصان دی او اهل علم حضرات دا کولی شي کنه د علماء کمیټه ناشته ده نو پای کې تخصیص بیانو نو بیا به ټول خوشاله وو چې بای د دې خبره پکې مشته او د دې دا ټول اسلام دی دا نه چې ته مسلمان شوې او کلمه دی ونه دا غي نورسته وتا باندې دام لازم چې خامخا بیا حنبی کېږي یا شافعی کېږي یا حنبلی کېږي او مسلمان یېږي نو مسلمان یې مکنه هغه حنبی که شافعی که مالکی که حنبلی دغه ټول صحیح دي او غلط پکې مشته چې کوم پکې غلط کې غته لړکا علما دي نیکان خلق تیر شوې او انسانان دي غلطي پتی شي چې کوم غلطي ته شوې د حدیث کې مرادي زه په دې امت یریګم د زلات العالم نجدي باغی پس روان شي یو عالم نه یو غلطي شوې را بس خو به الله معاف کی خطاب معاف نه کی ولې خو مجتهدو کی دي شغه ته نس نور ته دغه معذور دي خو ته معذور نه اوس خو تدوین شوې ر ټول کتابونه مخې د احادیث شتا مگر حواله به ګور کنه چې حدیث مخې ته یې بیا بدرد مو وایي اجي کله حدیث نشته نو به حدیث دی باب کې نشته ټیک ده یو امام خبره ده امام مالک رحمت الله علیه یا امام شافعی رحمت الله علیه الله باغل اجر ورکې قیاسی مسله کړی دا وا غریب ته بنس نو رسیدل ځکه خو قیاس کو کنه سو ته رسیدل به ته قیاس کړو خو ډېر نه کان خلقو قران کریم وی چې دا لب شروع ده ان ذلک الحق تخاصم نه نو ورخه بل مشر ته وګوره ځان وته لږه په کومه درجه کې ما هر څوک چې مشر دی چې هغه قران او سنت والی بیا وته ګوره واذکر عبادنا او یاد کا خاص بندگان زمونږه ابراهیم ابراهیم علی السلام او اسحاق او اسحاق علی السلام او یعقوب او یعقوب علی السلام ولل ایدی ولا بصوار چې خاوندان د لاسونو د سترګو یا خاوندان د عمل او خاوندان د علم ان اخلصناهم بخالصه یقینا مون اغي ورکړی په غوروالی ذکر الدار د پاره د یادولو د کور د اخرت و انهم او یقینا دای عندنا زمون پنی لمن المصطفین الاخيار خامخا د صفا کړی شی غور خلقونو واذکر اسماعیل و الیسع و ذل کفل او یاد کا اسماعیل علیہ السلام او یسع علیہ السلام او ذل کفل علیہ السلام وكل من الاخيار او دا ټول د غره خلقونو هاذا ذکر دا نسی دا یو قسم یاداش دی دا یو قسم نصیحت دی د مخی انبیاء او وان للمتقین او بشک د پاره د متقیانو لا حسن معاب خامخا خسته زید ورګرځي دو دی خسته زید واپس دی جنات یادنن چې باغونه دی د دې رکې دو باغونه دی د همیشه اوسېدو مفتحه لهم الابواب چې پرانست شي وي دي د پاره دروازې داغه متقین فیها تکیاګانې بلګونکي پاغه کې یدعون فیها راغواړي با پاغه کې بفاکه حتن کثیرت او شراب نیوی ډېر او د سکلو سیزونه او سکل وعندهم او د دې سره قاصرات الطرف دا سه زنانه وای چې بندون کې وای د نظرونو خپلو پخپلو خاوندانو عیانا کې وای اطراب هم عمر وای د خپلو خاوندانو یا اطراب هم عمر وای د غجنکه په کورنه کې یا یو شانتی وای په حسن کې او په جمال کې هاذا ما توعدونا دا غره چې تاسو سره وعده کې دی شی لیوم الحساب د پاره د ورځې د حساب ان هاذا لرزقنا یقینا دا زمون عطوا دا زمون بخشش دی یقینا دا زمونږه روزی ده ما له من نفاد چنشت دی لخلاص دل هاذا دا خو ذکر د بشارت د مؤمنانو او ان للطاغین لشر ما بو یا هاذا دا بل قسم نصیحت دی دا بل قسم یاداشت د تخویف په صورت کې چې و ان للطاغین او یقینا د پاره د سرکشانو لشر ما بو خامخا بدتر زید واپس دی جهنم چې جهنم دی اصلونه داخليږي باغې تا فبئس المهاد نو بد بچونا دا نو بد بستر دا نو بد زی تیار شوی دی چی دی زان لا تیار کرده دی پا خپلو عمالو هازا مانا دا او سکے دا فل یزوکو دا غی تفسیر دی هازا فل یزوکو دا نو او سکے دا حمیمون یشیدلی او بدی گرمی و غصاق و پیپونا و نوون دی دا زخمونو دا جهنمیانو ویس کے او آخر او نور دی من شکلی د دې پشان ازواج ان قسم قسم عذابونه هاذا فوج مقتحم معكم دا د ملائکو خبره ده چې مشرانو ته بولوي هاذا فوج دا یو ډله دا یو ټولګی دی مقتحم معكم چې زیبا تاسو سخا تاسو ردی زه یو دی نو هغه به سوي مشران به وي لا مرحبا بهم ندی هر کله په دی باندې انهم سوال النار یقینا دی خدا خریدون کی دی ورته نو قال وغه کشران به وی بلنتم لا مرحبا بكم بلکه تاسو مرحبا نشته تاسو لا انتم قدمتموه لنا تاسو را مخکې کړه دې دامون تا معنی سبب ده دی چې اعمال شرکیه او مخالفت د دینو فبئس القرار نو بده زید دې راکېدو قالو نو دی بوې ربنا ای رب زمونگا من قدم لنا هذا چا شر مخ کې کړی منتدا معنی دا شرک او کفر فزيده نو زیاتی کې غلره عذاب ان ضعفن فنار عذاب د چن پور کې وقالو او وی بدی مالنا سوجد مونږ لا نار رجالا چنه وینو مونږ هغه نارینا هغه سړی کنا نعدهم من الاشرار چې مونږ چشمارل بم د شر یانو نه اتخذناهم سخريا آیا ګرځولې مونږ هغه مسخره کړی شوی ام زاغت عنهم الابصار یا کګی شوی دی داغی نسترګه زمونږه ان ذالک الحق یقینا دا واقعی دا تخاصم اهل النار جګړه د اور والو